Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się, już godzina czwarta, więc najwyższa pora, żeby rozpocząć nasze środowe tym razem spotkanie w ten 15 dzień 2025 roku, bo przecież 15 dzień stycznia dziś w kalendarzu. Słońce wzejdzie o godzinie 7.39, zajdzie o 15.53 i dzień będzie trwał 8 godzin i 14 minut i dzień staje się z dnia na dzień. Nomen omen coraz dłuższy, więc to jest ta dobra informacja dla tych wszystkich osób, które bardzo wcześnie zaczynają każdy dzień. Dzisiaj imieniny obchodzą Arnold, Paweł, Aleksander, Dobrawa, Ligia, Franciszek, Ida, Izydor, Maksym oraz Maur. Z tej strony Radek Nałęcz, program realizuje Ewa Wichrowska. Proszę na siebie uważać, bo dzisiaj przede wszystkim ostrzeżenia wydane przez IMGW, związane oczywiście z marznącymi opadami deszczu. Na drogach może być szklanka, zresztą ten deszcz, te opady powodują również opóźnienia na kolei. Za chwilę się zajmiemy tym tematem, a na razie zagramy The White Stripes, Seven Nation Army na dobry początek tego dnia. Talking to myself at night because I can't The White Stripes i Seven Nation Army zgodnie z obietnicą. 5 minut po godzinie 4:00, coś mi świta w trójce. Ważna informacja, blisko 150 opóźnionych pociągów w całym kraju, informują Polskie Koleje Państwowe. Główną przyczyną jest pogoda, czyli wspomniany marznący deszcz, który spowodował w wielu miejscach oblodzenie trakcji elektrycznej. Ślisko jest także na drogach, a o szczegółach już teraz Marta Szulborska. Największe opóźnienia sięgają ponad 5 godzin. Tak jest między innymi w przypadku pociągu Matejko ze Szczecina do Krakowa, który został odwołany na odcinku z Zielonej Góry do Krakowa. Służby starają się na bieżąco usuwać awarie, zapewnia szefowa biura prasowego PKP Rusłana Krzemińska. Działają na 110%. W ruch poszły lokomotywy osłonowe, pociągi sieciowe. Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikami i podróżnymi. Niekorzystna sytuacja jest także na drogach. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Jak podkreśla, droga hamowania w czasie gołoledzi jest dużo dłuższa. Na starciu z pojazdem pieszy nie ma większych szans. Jeżeli mówimy o prędkości w okolicach 40 km na godzinę, to już są poważne obrażenia. Na przeważającym obszarze kraju opady marznące zanikną przed południem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Przypominamy, że wydało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taka jest ta fachowa nazwa, Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Właściwie cały kraj jest na pomarańczowo zaznaczony, a to oznacza opady marznące. Proszę na siebie uważać. Być może na termometrach nie jest tak tragicznie, patrząc teraz na tę bieżącą sytuację. Najchłodniej jest w Krośnie. Tutaj minus 2 stopnie, najcieplej w Łebie, 5,5 stopnia powyżej zera, porównując oczywiście z wczorajszymi wskazaniami, jednak ta okolica zera właśnie powoduje, że może być ślisko i apelujemy o to, żeby na siebie uważać i jeszcze będziemy oczywiście do tej prognozy i do tej sytuacji wracać. 7 minut po godzinie 4:00, przed nami Like a Rolling Stone, czyli klasyk w nowej wersji. So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Invisible now, you got no secrets to conceal. Like Rolling Stone, Timothy Chalamet, to już za nami. 10 minut po godzinie czwartej. Kamila Tarabura, Wojciech Grudziński, Jul Łyskawa, Gabriela Legut i Kuba Więcek to laureaci 32 paszportów polityki. Jedne z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce przyznano w 7 głównych kategoriach. Sopranistka Gabriela Legun, która od kilku lat odnosi sukcesy na scenach operowych i w konkursach otrzymała paszport polityki. W kategorii muzyka poważna laureatka odbierając nagrodę nie kryła emocji. Są to zupełnie inne emocje niż na scenie, gdzie śpiewam, ale tak, jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i dziękuję całej kapitule za to, że zostałam w ten sposób wyróżniona w tym naszym świecie sztuki. Mam nadzieję, że ten paszport da mi dużą motywację do dalszej pracy i że będę mogła dla Państwa dalej śpiewać przepięknie. Z kolei w kategorii muzyka popularna nagrodę otrzymał Kuba Więcek. Saksofonista został wyróżniony za połączenie różnych muzycznych światów w nagraniach swojego zespołu Hoshi. Wiem, że właśnie taką główną przyczyną tego wszystkiego jest zespół Hoshi, który powołałem do życia jakieś 2 lata temu. Dużo przeszliśmy, dużo przed nami. Właśnie mamy teraz taki projekt Hoshi Sessions, w trakcie którego możemy zapraszać dużo różnych wspaniałych osób, raperów, wokalistek. Właśnie 2 z nich miałem dzisiaj przyjemność współbyć nominowanym. Kasia Lin z Daria ze Śląska, też w ogóle będziemy grać koncert za miesiąc, także wpadajcie do Katowic. To był Kuba Więcek, który wymieniał również artystki znane z trójkowej anteny. Kuba także jest stałym bywalcem. Nagrodą specjalną tytułem kreatora kultury uhonorowano reżysera Marka Koterskiego. Twórca takich filmów jak Dzień Świra czy Nic Śmiesznego przyznał, że nie spodziewał się tego wyróżnienia. Może dlatego, że jako myślę, że za debiut filmowy otrzymałem w ministerstwie ocenę niedostateczną. Mijały lata, powstał Dzień Świra i ówczesny minister kinematografii powiedział, że nie potrzebujemy takich bohaterów jak Adaś Miałczyński. A teraz co? A teraz doświadczam miłości widzów, takiej nagrody. No, jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Potrzebujemy takich bohaterów jak Adaś Miałczyński. Zdecydowanie. Za film Paszportem polityki nagrodzono reżyserkę i scenarzystkę Kamilę Taraburę, a za książkę nagrodę otrzymał Jul Łyskawa, autor powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. W kategorii sztuki wizualne paszport polityki trafił do Hawciarski i aktywistki Moniki Drożyńskiej. Z kolei w kategorii kultura cyfrowa uhonorowano proukraiński internetowy ruch społeczny NAFO, czyli North Atlantic Fellow Organization i jego inicjatora Kamila Dyszewskiego. Ponadto nagrodę w kategorii scena wręczono tancerzowi i choreografowi Wojciechowi Grudzińskiemu. Po raz drugi przyznano też paszport czytelników, który otrzymała aktorka Sandra Drzymalska. Przez ponad 30 lat istnienia nagrody kapituła uhonorowała 203 laureatów, w tym 252 artystów i twórców oraz wyróżniła 30 kreatorów kultury. Oczywiście wszystkim laureatom, laureatkom gratulujemy, a tematem po godzinie 6 zajmiemy się ponownie. W ramach porannego zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, by słuchać Trójki przez cały dzień. Przed nami już teraz Edyta Bartosiewicz i Miłość jak ogień, 14 minut po czwartej. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż. Jak z ogniem, jeśli nie chcesz, by dotknąć się strawił kątku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się ta niewiarygodna historia. Choć ostrzegałam go, on płonął jak żywa pochodnia. Więc jaki sens w kochaniu jest? Edyta Bartosiewicz, która też jest ze stycznia, 11 stycznia obchodziła swoje urodziny. Raz jeszcze, pani Edyto, wszystkiego najlepszego. Miłość jak ogień, a przy okazji oczywiście czas rozpocząć nasze kalendarium muzyczne. 15 stycznia, rok 1948. Tego dnia urodził się Ronnie Van Zandt, czyli wokalista i autor tekstów, współzałożyciel zespołu Lynyrd Skynyrd. No i właśnie ten zespół teraz, Simple Man, załącznik urodzinowy. Ronnie Van Zandt zmarł 20 października w 1977 roku w wieku zaledwie 29 lat. Yourself. Leonard Skinner i Simple Man, a to wszystko oczywiście w związku z kolejną rocznicą urodzin Roniego Van Zanta. 15 stycznia, rok 1951, urodził się Duke Ericson, współzałożyciel i gitarzysta i autor piosenek formacji Garbage. Być już za nami, a przed nami Marillion, a to z tego względu, że 15 stycznia w 1959 roku urodził się basista tej formacji, Peter Trewawac. Honeymoon gambled on a ricochet. She's staring at the brochures at the the holidays, chalking up a name in your hometown, standing on your mates to another round, laughing at the world till the barman wipes away the warm wet circle. Marillion już za nami. 31 minut po czwartej, coś mi świta w trójce. I kalendarium muzyczne. 15 stycznia rok 1985. Ukazał się tego dnia 11 studyjny album grupy Commodores zatytułowany Night Shift. Także 15 stycznia w 1988 roku przyszedł na świat Skrillex, czyli Sonny John Moore, DJ i producent muzyczny. Ale 15 stycznia w 2018 roku, właśnie tego dnia 15 stycznia, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość związana z tym, że zmarła Dolores O'Riordan, czyli wokalistka formacji The Cranberries. Przyszła na świat 6 września w 1971 roku. Zmarła tragicznie w wieku 46 lat 15 stycznia w 2018 roku. Teraz Dreams i The Cranberries. We'll be right back. The Cranberries i Dreams za nami. Za 24 minuty, godzina 5, czas spojrzeć do kalendarium. Rok 1547. Siedlce uzyskały prawa miejskie na prawie magdeburskim. Najstarszy przekaz o miejscowości pochodzi z 1448 roku, a obecnie Siedlce są miastem na prawach powiatu w województwie mazowieckim i liczą około 77 tysięcy mieszkańców. 15 stycznia w 1622 roku urodził się Molière, czyli francuski komediopisarz, także aktor, autor sztuk Świętoszek, Mizantrop, Don Juan i Skąpiec, także mieszczanin Szlachcicem, Szkoła żon. Molière wierzył w skuteczność nauczania ze sceny. W 1759 roku w Londynie zostało otwarte Muzeum Brytyjskie, jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej i archeologii. W zbiorach znajduje się około 7 milionów eksponatów. Z wyjątkiem ekspozycji specjalnych, wstęp do muzeum jest bezpłatny. W 1785 roku urodził się William Prout, angielski chemik i lekarz. Pierwszy podzielił środki odżywcze na tłuszcze, białka i węglowodany, a także zauważył, że ciężar atomowy każdego pierwiastka jest wielokrotnością ciężaru atomu wodoru. W 1797 roku w Londynie po raz pierwszy na głowach panów pojawił się cylinder. Jest to rodzaj wysokiego, sztywnego kapelusza z główką w kształcie walca i wąskim rondem. A w 1826 roku ukazało się pierwsze wydanie francuskiego dziennika Le Figaro. Rok 1869, 15 stycznia tego dnia urodził się Stanisław Wyspiański, poeta, dramaturg i malarz, jeden z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych artystów okresu młodej Polski, autor dramatów Wesele, Wyzwolenie, Noc listopadowa i Warszawianka. Zmarł 28 listopada w 1907 roku. Rok 1885, Amerykanin Wilson Bentley wykonał pierwsze mikroskopowe zdjęcie płatków śniegu. Jest pierwszą znaną osobą, która sfotografowała pojedynczy płatek śniegu. No i mija kolejna rocznica właśnie tego wydarzenia. W 1892 roku w Kanadzie opublikowane zostały zasady koszykówki, gry wymyślonej przez Jamesa Naismitha. Inspiracją stała się dla niego dziecięca gra popularna w Ontario, nazywana Kaczka na kamieniu, czyli Duck on a Rock. Mamy jeszcze rok 1907. Tego dnia urodził się Janusz Kusociński, lekkoatleta, olimpijczyk, rekordzista świata na dystansie 3000 metrów. A w 1929 roku przyszedł na świat Martin Luther King, pastor, baptysta i polityk, działacz na rzecz równouprawnienia Amerykanów w USA. Także laureat pokojowej Nagrody Nobla, który został zamordowany w Memphis 4 kwietnia w 1968 roku. Mamy również rok 1930. Wtedy to rozpoczęła działalność rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie. A w 2001 roku została zapoczątkowana angielska wersja Wikipedii i od tego momentu właśnie ten dzień, 15 dzień stycznia, jest dniem Wikipedii. W 2000 roku zmarł Christopher Tolkien, czyli brytyjski wykładowca, akademicki, syn filologia i pisarza Tolkiena, a w 2021 roku liczba ofiar pandemii COVID-19 przekroczyła 2 miliony. Za 21 minut, godzina 5, zamykamy nasze kalendarium i już teraz zagramy dla Państwa Kobranockę. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi.

Ezra Collective i Jasmine Lacey i tak właśnie w bardzo ładnych okolicznościach muzycznych